zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nad Ryszardem C. nie ma już parasola ochronnego. Wiceszef MSWiA komentuje zatrzymanie byłego europosła PiS. Polscy przewoźnicy boją się konsekwencji wprowadzenia kontroli na granicach Niemiec. Na południowym zachodzie od rana będą obowiązywały ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewnymi deszczami. To nic zaskakującego. Tak o zatrzymaniu byłego europosła Ryszarda C. mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański z Lewicy. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w prywatnej uczelni Collegium Humanum, na której były poseł do Europarlamentu miał tytuł honorowego profesora. Wcześniej nad politykiem był parasol ochronny Jarosława Kaczyńskiego, komentuje wiceminister Szczepański. Państwo PiS-u przypomina mi takich handlarzy. Jedni handlują maseczkami, inni respiratorami, jeszcze inni agregatami prądotwórczymi. No, a okazuje się, że Ryszard Czarnecki dołączył do grona handlarzy dyplomami uczelni. To jest przykład jednego z osób, który robił na państwie PiS-u deal. Oprócz byłego europosła agenci CBA zatrzymali również jego żonę. Emilia H. pracowała w Collegium Humanum. Śledczy na razie nie informują o szczegółach zarzutów. Mają to zrobić, gdy usłyszą je zatrzymani. Polscy przewoźnicy obawiają się konsekwencji wprowadzenia od przyszłego tygodnia kontroli na granicach Niemiec. Po decyzji władz w Berlinie premier Donald Tusk zapowiedział konsultacje z innymi państwami sąsiednimi. Zdaniem przedstawicieli branży transportowej zwiększenie przez Niemcy kontroli oznacza wzrost kosztów i mniejszą efektywność pracy przewozowej. Najtrudniejsza sytuacja może dotyczyć zachodnich i południowych granic tego kraju, na których jest duże natężenie ruchu towarowego. Tak uważa prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Tam, jeżeli przyjdzie nam czekać godzinę, dwie lub trzy na wydostanie się z tych zatorów spowodowanych kontrolami, będziemy mieli bardzo poważny problem. Decyzję Niemiec skrytykował też prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek. Przewoźnicy już zgłaszają problem, bo grożą im ogromne kary za opóźnienia. Wzmożone kontrole na wszystkich lądowych granicach Niemiec mają rozpocząć się w poniedziałek 16 września. Berlin tłumaczy tę decyzję koniecznością powstrzymania napływu nielegalnych migrantów. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jesteśmy w ciągłej gotowości, zapowiada rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Na południowym zachodzie od rana będą obowiązywały ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewnym deszczem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie od czwartku do niedzieli suma opadów może wynieść do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Karol Kieszkowski mówi, że już teraz warto zabezpieczyć swoje posesje przed możliwymi podtopieniami. Nawet żeby minimalizować straty, powinniśmy usunąć te rzeczy, co bardziej wartościowe, z piwnic, z garaży podziemnych, ponieważ może dojść do lokalnych podtopień. W sobotę i w niedzielę ulewne opady spodziewane są także na północy i wschodzie Polski. Czesi przygotowują zbiorniki retencyjne na przyjęcie dużej ilości wody. W niektórych częściach kraju w ciągu 4 dni ma spaść ponad 300 mm deszczu. To 1/3 średniorocznych opadów. Służby hydrologiczne rozpoczęły częściowe opróżnianie zbiorników retencyjnych, między innymi w dorzeczu Odry. Minister rolnictwa Marek Wiborny wyjaśnił, że ma to zminimalizować skutki ewentualnej powodzi. O działaniach została poinformowana Polska. Kontaktowałem się już ze swoim polskim kolegą. Przygotowujemy kanały komunikacji tak, by strona polska była informowana o zagrożeniu w dorzeczu Odry. Wierzę, że w ten sposób uda nam się ocalić majątek i życie nie tylko obywateli Czech, ale również naszych przyjaciół z sąsiednich państw. Minister dodał, że czeskie władze negatywnie odpowiedziały na wniosek strony niemieckiej. Ta zwróciła się z prośbą o ograniczenie przepływu wody na Łabie, co miało ułatwić działania przy zawalonym moście w Dreźnie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wojna na Ukrainie była jednym z tematów debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump ponowił deklarację, że po wygranej doprowadzi do zakończenia działań wojennych. Kamala Harris zarzucała byłemu prezydentowi uległość wobec Władimira Putina. To puste zarzuty, zgrabne w ping-pongu retorycznym, ale nie mają żadnej treści. Ocenia były ambasador w Rosji Włodzimierz Marciniak. Przypomniał, że Donald Trump wyartykułował swój cel.

Dziś porozmawiamy o tym, jak wielka zmiana, która dzieje się w naszym społeczeństwie, gospodarce, szerzej świecie, przebiega. Zielona zmiana. Pomówimy o kierunkach zmian i kosztach, które wszyscy ponosimy. Pytanie, na które spróbujemy odpowiedzieć, to czy są one sprawiedliwie podzielone między poszczególnych ludzi, grupy społeczne, państwa, kontynenty? Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przygotował ją Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Michał Matus i będziemy z Państwem do godziny 20. W Trójce goszczą dzisiaj profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, założyciel, redaktor serwisu Nauka o klimacie.pl, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też dr Zdzisław Bogdanowicz, współautor klimatycznego ABC, który pracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, a także z Fundacją Edukacji Klimatycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zaprosiliśmy tutaj panów razem z Józefem Niewiarowskim, żeby porozmawiać o tym, kto zapłaci za zieloną rewolucję. I tutaj od razu jeszcze pytanie do słuchaczy, którzy nas teraz słuchają. Jak państwo to widzą? Czy czują się państwo winni zmianom klimatu? Czy czują się odpowiedzialni za ratowanie środowiska? Czekam na telefony. Bardzo jestem ciekaw państwa spojrzenia. 22 i 7 trójek. Rozmowę chciałbym zacząć od tego, czego jako dziennikarz robić nie powinienem, czyli od postawienia tezy. A teza jest taka, że za zmianę klimatu i za naprawę klimatu w tym momencie obciążani kosztami są głównie ludzie biedniejsi, a nie bogatsi. Przynajmniej proporcjonalnie do zasobności swojego portfela. I teraz pytanie do obu panów. Czy jest to teza, która ma coś wspólnego z rzeczywistością, czy jest to tylko mój zakrzywiony odbiór tego, co wokół dyskusji o klimacie się dzieje? Znaczy, ma pan dużo racji w tym, co pan mówi, bo rzeczywiście jest tak, że nasz świat jest zorganizowany tak, że korzyści finansowe są często prywatyzowane, a koszty są uspołeczniane i koszty działalności gospodarczej rozkładają się na całym świecie porówno. Właśnie te koszty uboczne w postaci zanieczyszczeń, które się rozprowadzają po całej planecie, zmiany klimatu i najubożsi, którzy w niewielkim stopniu się do tego wszystkiego przyczyniają, w niewielkim stopniu przyczyniają się do tego wzrostu gospodarczego, oni te ponoszą te koszty w takim samym stopniu jak wszyscy inni, tak? Więc proporcjonalnie te koszty są dużo większe. Oni w małym stopniu za to są temu winni, natomiast ponoszą duże koszty. A kto jest odpowiedzialny za zmianę klimatu? Możemy wskazać jakieś grupy, ludzi, narody, przestrzenie, cywilizacje? Wie pan, to jest tak, że każdy chciałby spojrzeć na kogoś innego, tak? No i dobiera sobie trochę tak tą perspektywę, żeby mówić, że ktoś inny jest winny. Więc my na przykład mówimy, że winne są te kraje, w których tak szybko rośnie populacja, natomiast tamte kraje mówią, ale winni jesteście wy z tych rozwiniętych krajów, gdzie konsumpcja jest tak wysoka, że każdy człowiek obciąża środowisko wielokrotnie więcej niż człowiek w kraju mniej rozwiniętym. A co mówi naukowiec? Naukowiec mówi, że winni są trochę wszyscy, tak? Że to się matematycznie mnoży i po prostu mamy liczbę ludzi, na każdego człowieka przypada jakiś poziom konsumpcji, sprawdzamy jaka jest potrzebna emisja dwutlenku węgla, żeby ten poziom konsumpcji wytworzyć i to wszystko się mnoży jedno przez drugie. Tak? I tutaj matematycznie to jest, te czynniki są, każdy z nich jest ważny, tak? I to jaką mamy technologię, i to ile konsumujemy, i to ile jest ludzi. Natomiast ze względu na optykę, niektórzy wolą bardziej patrzeć na to, że ważna jest technologia, że gdybyśmy mieli tylko czystą energię, to wszystko byłoby dobrze. Ktoś inny mówi, gdybyśmy tylko mieli mniej ludzi, to byłoby dobrze. Ktoś inny mówi, gdybyśmy tylko nie konsumowali tak w tak niepohamowany sposób, to też byłoby dobrze. Tak? Natomiast obiektywnie każdy z tych czynników wpływa. Żeby naprawić tę sytuację, musimy ponieść jednak gigantyczne koszty. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, kto powinien te koszty przede wszystkim ponieść? Wie pan, czy te koszty są gigantyczne? To jest właśnie dobre pytanie, bo według szacunków ekonomistów to jest niedużo, to jest kilka procent PKB, tak? Mniej więcej poniesienie kosztu 2-3% PKB, gdy o tyle mniej więcej rośnie gospodarka co roku, to jest tak, jakbyśmy odłożyli jeden roczny przyrost i zamiast korzystać z tego przyrostu, te środki przeznaczyli na transformację energetyczną, na zapobieganie właśnie zmianie klimatu. Natomiast kłopot jest taki, kto ma to ponieść? Tutaj jest to dobro wspólne i nikt nie chce być tym pierwszym, kto poniesie, a inni będą z tego korzystać. Kto poniesie koszty, a inni będą z tego korzystać. Ja tak zerkam na pana profesora Malinowskiego. Jaka jest pana odpowiedź na to pytanie? Moja odpowiedź jest taka, że ja się zgadzam z moim rozmówcą, że w aktualnym, że tak powiem, stanie społeczno-gospodarczym nawet tak niewielkie koszty, ja myślę, że one mogą być sporo większe. Że tutaj się bardzo wielu rzeczy nie docenia. Ekonomiści bardzo lubią, że tak powiem, takie fajne prognozy. Natomiast no, pytanie jest takie, co się bardziej opłaca. Czy się bardziej opłaca ochronić przed katastrofą pewnym kosztem, czy nie ponieść tych kosztów i, że tak powiem, uczestniczyć w pełnoskalowej katastrofie. Ponieważ my mamy nasz świat zorganizowany w ten sposób, że liczą się w zasadzie tylko krótkookresowe zyski, nie patrzymy na pełne spektrum naszych działań i właśnie ich koszty, więc no właśnie kłócimy się, kto ma ponieść te koszty, jak i dlaczego. Nawet myśląc właśnie tylko w tej perspektywie krótkookresowej i tak, jak było powiedziane, w zasadzie czystej energii. Natomiast problem jest dużo szerszy, dużo bardziej złożony, bo to nie jest tylko katastrofa klimatyczna, antropogeniczne globalne ocieplenie i na przykład gwałtownie rosnące koszty związane z różnymi ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, ale także kwestia właśnie bioróżnorodności, koszty, których nie potrafimy w żaden sposób nawet dobrze oszacować. Ile nas będzie kosztowało na przykład zamieranie lasów? Ile nas to tak naprawdę będzie kosztowało w takiej dłuższej perspektywie? Więc ta rozmowa o kosztach też moim zdaniem powinna mieć znacznie szerszą perspektywę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ci, którzy emitują najwięcej i którzy najwięcej wpływają na środowisko, mają nieproporcjonalnie duży w stosunku do innych udział w tym przygotowywaniu przyszłej katastrofy i moim zdaniem oni powinni być bardziej obciążeni. I to się dzieje na różnych poziomach, bo to się dzieje i na poziomach międzynarodowych, i na poziomach lokalnych, i w różnego rodzaju społeczeństwach, więc tak jak było powiedziane, ta perspektywa, no ja to super, no inni tam są winni, no nie pozwala nam tak uczciwie i porządnie porozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby dojść do jakiegoś, ja nie powiem konsensusu, bo to jest niemożliwe, ale do jakiejś realizowalnej społecznie i gospodarczo metody, że tak powiem, i adaptacji do zmiany klimatu i mitygacji, czyli ograniczenia jak najszybszego ścięcia emisji. Powiedział pan profesor o tym, że koszty powinni ponosić ci, którzy nieproporcjonalnie dużo emitują. I wydaje mi się, że tutaj warto się zatrzymać jeszcze przy takim jednym spojrzeniu. Mianowicie pełno jest w mediach narracji dotyczących tego, jak my osobiście możemy przyczynić się do ratowania klimatu, czy być może ograniczania zanieczyszczania środowiska i tak dalej. I zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie tutaj wskazać, kto jest bardziej w jakimś sensie odpowiedzialny za zanieczyszczanie klimatu. Czy ktoś, kto powiedzmy, będąc świadomym przedstawicielem konsumującej jednak dużo klasy średniej, korzystający z różnych proekologicznych rozwiązań, elektrycznych samochodów, fotowoltaiki, pomp ciepła i ograniczający na przykład spożycie mięsa, jest człowiekiem emitującym więcej? Czy człowiek, który jednak żyje na zdecydowanie niższym poziomie, ale nie rezygnuje z takich rzeczy jak jedzenie mięsa, jeździ na przykład starym dieslem? Czy tutaj jesteśmy w stanie wskazać, która z tych grup może emitować więcej? W Polsce na pewno emitują więcej ci, którzy na siłę wprowadzają tak zwane zielone rozwiązania. Jeśli idzie o na przykład samochody elektryczne. Znaczy, my mamy sprzedawaną taką informację, że są jakieś takie super rozwiązania, które zdejmują z nas odpowiedzialność. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na emisję na przykład, to diesel z niewielkim silnikiem może mniej emitować niż samochód elektryczny, mówię w Polsce. A samochód elektryczny SUV wielki, który służy do tego, żeby wozić 2000 kg plus 80 kg kierowcy, nie może być ekologiczny. W związku z tym to nie jest kwestia w rozwiązaniu technologicznym, które zastosujemy, tylko w rzeczywistym obliczeniu i oszacowaniu śladu węglowego emisji i danego rozwiązania i jego implementacji, bo na pewno bardziej szkodzi środowisku ten, kto dużo jeździ, niż ten, kto jeździ dużo mniej. A jak się przesiądzie na rower, przynajmniej w mieście, to szkodzi jeszcze mniej. A jak nie musi sobie kupić samochodu, bo może jeździć rowerem i komunikacją, to nie wszędzie jest możliwe, żeby była pełna jasność, no to akurat z transportu będzie miał prawdopodobnie sporo mniejsze emisje niż inny. W związku z tym to nie jest tak prosto, że wprowadzajmy proekologiczne rozwiązania, tam jest strasznie dużo greenwashingu i będziemy nagle zbawieni. Niestety system polega na tym, żeby taki skuteczny system, żeby wiedzieć, ile co kosztuje emisji wpływu na środowisko i za to zapłacić, nie przerzucając właśnie tego kosztu na innych, prawda? Tak jak mamy raje podatkowe, niektórzy nie chcą, zdobywają pieniądze w danym miejscu, a nie chcą podzielić się nimi ze społeczeństwem, bo uciekają do tych rajów podatkowych. To mamy raje emisyjne? Polska jest rajem emisyjnym? To nie jest rajem emisyjnym, to jest, ja mówię o zachowaniu tych, którzy tak robią, prawda? Że oni patrzą krótkookresowo. Oczywiście dostaną dopłatę do jednego, do drugiego, do trzeciego, będą bardzo z tego zadowoleni, dopłatę zresztą, na którą złożyli się wszyscy i w zasadzie nie widzą potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać w strukturach społecznych, w zachowaniu i tak dalej, bo oni mają czyste sumienie. To nie jest tak. Ten samochód też emituje i te zachowania takie nasze codzienne kosztują bardzo, bardzo dużo emisji. Także problem jest bardzo skomplikowany, bardzo. Znowu, ja nie chciałbym powiedzieć, że nie należy, że tak powiem, tych rozwiązań wprowadzać, czy nie należy zmieniać technologii, bo należy to robić. Tylko znowu, no pytanie jest takie, czy robimy to w sposób sprawiedliwy, czy nie do końca i czy robimy to z głową, czy wolimy się zadowolić hasłem, że coś jest zielone, a coś nie jest zielone. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą przy tym temacie. Wspominał pan profesor o odpowiedzialności. Czy to jest tak, że my mamy słuszność, przenosząc tę odpowiedzialność na poszczególnych ludzi, poszczególnych konsumentów, poszczególnych użytkowników? Czy to raczej nie jest tak, że gdybyśmy tę odpowiedzialność przerzucili raczej na państwa czy wielki biznes, bylibyśmy w stanie osiągnąć skuteczniej różnego rodzaju cele, które mają nas doprowadzić do tego, żeby nie szkodzić środowisku aż tak bardzo? Znaczy, to jeszcze ja może, zanim się dopuszczę, to jeszcze. Co to znaczy przerzucenie na państwo? To znaczy przerzucenie na nasze podatki. W tej chwili na przykład mamy duży problem, bo z nieruchomościami, także z wieloma bardzo bogatymi nieruchomościami w bardzo bogatych krajach, nie można ich już ubezpieczyć. Po prostu ubezpieczenie jest tak drogie, że się nie opłaca, bo prawdopodobieństwo tego, że przyjdzie jakieś zdarzenie ekstremalne i zniszczy tą nieruchomość, jest na tyle wysokie, że żaden ubezpieczyciel nie zaproponuje ceny akceptowalnej przez odbiorcę. Ale to dotyczy też tych najbiedniejszych. No i w tym momencie nagle okazuje się, że przychodzi huragan, przychodzi powódź, przychodzi susza i mamy do czynienia z ludźmi, którzy się nie ubezpieczyli, bo ich nie było na to stać. Te zdarzenia są teraz dużo bardziej prawdopodobne niż były kiedyś i po prostu ich nie stać na to, żeby zapłacić. W związku z tym muszą płacić wszyscy z podatków. A wiadomo, że w Polsce najmniej procentowo podatków płacą najbogatsi, prawda? Taki mamy system. Czy to nie jest tak, że to wprowadzenie kosztów w podatki i ustawienie ich w taki sposób, żeby jednak one były sprawiedliwie podzielone, jest bardziej realne niż oczekiwanie od każdego poszczególnego konsumenta, że on własne konsumpcje ograniczy i zniweluje ten swój wpływ na środowisko w taki sposób, żeby to było skuteczne? Znaczy, wie pan, jeśli mówimy o kosztach, to ja... krótko się odniosę do kosztów, ale powiem o tym, że wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na ten problem trochę szerzej. Bo jeśli w ogóle chodzi o same koszty, kto powinien ponosić, to myślę, że ogólną taką zasadą powinno być to, żeby takie optymalne zachowanie, takie wydawałoby się racjonalne z punktu widzenia tego, jak się optymalnie możemy zachować w systemie, w którym żyjemy, nie było jednocześnie szkodliwe dla środowiska, żeby nie podcinało tych systemów, które podtrzymują życie na planecie. Tak? Czyli żeby nie było tak, że firma zarabia jednocześnie niszcząc środowisko, bo to powinno być tak, że optymalne zachowanie jednocześnie jakoś jest w zgodzie z planetą, czyli te koszty zewnętrzne powinny być włączone. I to, jak to zrobić, no to jest duże pytanie. Ale myślę, że tutaj, myśląc o kosztach, to my trochę, to też jest takie unikanie głównego pytania, tak? Bo dla mnie głównym pytaniem jest to, jakie mamy priorytety. Bo jeśli mamy system, żyjemy w świecie, stworzyliśmy sobie taki świat, w którym większość naszych aktywności jakoś podcina te systemy podtrzymujące życie na planecie. Jakby tak mocno wzrosła gospodarka, ilość ludzi, że już to wszystko destabilizujemy, a jednocześnie się tego nie boimy, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? No bo boimy się zagrożeń, które historycznie były duże, czyli były wojny, więc teraz jeśli jest ryzyko wojny, no to nie ma problemu z tym, żeby mocno zwiększyć wydatki na zbrojenia, tak? Były historycznie jakieś pandemie, które dziesiątkowały populację, nie ma problemu, żeby podjąć mocne działania, które będą temu zapobiegać, gdy było zagrożenie pandemią. W przypadku klimatu, nie wiem, czy mieliśmy taką historię, że zniszczyliśmy to, co utrzymuje życie, I się tego po prostu trochę nie boimy. Wszyscy tego, no i nie ma takiego priorytetu, żeby temu naprawdę zapobiegać. No ja może tak nie do końca się zgodzę, bo mam taki bardzo ulubiony przykład z pandemią, bo tak naprawdę było bardzo dużo ostrzeżeń naukowców, że taka pandemia jest bardzo prawdopodobna. Tak. I tak naprawdę myśmy zareagowali nie wtedy, kiedy należało zareagować, to znaczy zaczęły się zachorowania w Wuhan, po prostu odciąć to miasto, dać im pomoc, zaprzestać ruchu lotniczego i tak dalej, tylko zaczęliśmy reagować w momencie, jak już sytuacja się sypała w bardzo wielu krajach, że było niebezpieczeństwo, że w ogóle systemy ochrony zdrowia po prostu padną. W związku z tym też dopiero zaczęliśmy reagować w momencie, kiedy było to zagrożenie. A mamy fantastyczny system, który nie pozwala wnieść pilnika do paznokci na pokład samolotu, bo istnieje ślad cienia zarysu prawdopodobieństwa, że moglibyśmy steroryzować pilotów i że tak powiem, wykonać jakąś rzecz niegodną. Więc w tych naszych przygotowaniach, także na przykładzie pandemii, nie ma żadnych rygorów sanitarnych związanych z podróżami, kiedy wiadomo, że można to każdą zarazę bardzo szybko roznieść na cały świat. Natomiast my boimy się właśnie takich pojedynczych, mało prawdopodobnych zachowań i reagujemy na to w sposób katastrofalnie paniczny, prawda? Te restrykcje są niewiarygodne przecież. Ale to też jest tak, że te restrykcje zostały wprowadzone po bardzo gwałtownych wydarzeniach i pytanie jest takie, jakie gwałtowne wydarzenia muszą zaistnieć związane z katastrofą klimatyczną, żebyśmy przestawili tę wajchę na tak dużą wrażliwość. Widzi pan, to znowu gwałtowne wydarzenia. Oczywiście były gwałtowne wydarzenia i należało w jakiś sposób zareagować. Natomiast problem jest taki. Jak my widzimy to zagrożenie i jego możliwą propagację na przyszłość, prawda? Sytuacja jest taka, że jak spadł konar, bo mocno zawiało i, że tak powiem, zrobił dziurę w samochodzie, to my panicznie reagujemy, wycinając ogromną ilość drzew przy parkingach. No bo kto ma ponieść za to odpowiedzialność, prawda? To znaczy my reagujemy na zagrożenia zupełnie nieproporcjonalnie do tego, jakie one są i jakie szkody mogą przynieść. Ja wiem, że to, że spadł konar na samochód, albo nawet, że ktoś poniósł uszczerbek na zdrowiu, to jest bardzo poważnym problemem, tak? Ale jest ogromna ilość sytuacji, kiedy ludzie ponoszą uszczerbek na zdrowiu, jadąc na przykład rowerem, nie przestrzegając przepisów i nie zwracając uwagi na innych, i to już jest jakby kompletnie osobna skala zagadnień. Więc to zagrożenie związane ze zmianą klimatu jest bardzo poważne i bardzo duże. Natomiast w naszej wyobraźni, ponieważ nie doświadczyliśmy tego, nie potrafimy sobie wyobrazić konsekwencji, tak jak nie potrafiliśmy w przypadku tej pandemii, za przeproszeniem, kiedy no po prostu wszyscy naukowcy, epidemiolodzy, po prostu było wiadomo, to jest matematyczny rachunek, w jaki sposób, że tak powiem, rozwija się przenoszenie tego typu zakażeń. No i nikt nie był na tyle mądry, czy nie udało się skoordynować żadnych działań, bo nie opłacało się, no bo trzeba latać do Wuhan, do Chin, trzeba cały czas, linie lotnicze muszą zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Czym jesteśmy się w stanie zgodzić teraz na jakiekolwiek dotkliwe działania, które spowodują, że te zmiany klimatu w jakiś sposób załagodzimy? Czy to jest realne? Chyba, no to jest właśnie bardzo trudne, bo taka jakby umowa społeczna, którą mamy, jest taka, że idziemy od mniej do więcej. Także każde pokolenie ma trochę większy dobrobyt i dlatego na przykład ludzie ciężko pracują z taką wizją, że moje dzieci będą miały łatwiej, tak? Potem ich dzieci będą miały jeszcze jakby lepiej i ten dobrobyt będzie większy. I w takiej jakby umowie społecznej żyjemy od początku tego przyspieszenia po II wojnie światowej, kiedy gospodarka się bardzo szybko rozwijała. Z drugiej strony cele klimatyczne mówią, że musimy bardziej oszczędzać energię, która jest no, siłą napędową wszystkiego, co się w gospodarce dzieje, więc to te możliwości wzrostu czy rozwoju gospodarki ogranicza. No i tutaj jest zderzenie, tak? I tutaj będzie jakiś konflikt i przestrzeń do dyskusji i ustalanie priorytetów, co jest tak naprawdę dla nas ważne. A czy to jest tak, że my obecnie prowadząc różne polityki klimatyczne, które mają poprawić sytuację, jeśli chodzi o środowisko, nie rozkładamy tych kosztów równo na całe społeczeństwo, tylko kierujemy je w różne zawężone grupy, jak to na przykład dzieje się z górnikami czy rolnikami, którzy przy okazji wprowadzenia różnych rozwiązań zaczynają gwałtownie protestować? Wie pan, to jest tak, że to, co się robi, to jest wybrane z szerokiej palety rzeczy, które można zrobić, czy należałoby zrobić prawdopodobnie jednocześnie, bo sytuacja jest już bardzo kryzysowa, ale wybierane są te rzeczy, które jednocześnie są dobre dla biznesu. Tak? Dlatego mamy dużo dopłat do czegoś, co pozwala właśnie lepiej funkcjonować przemysłowi motoryzacyjnemu. Mamy dopłaty do samochodów, przemysł budowlany, dopłaty do nowych budynków, które też no, napędzają to. Trudno jest przepchnąć na przykład zwiększenie obszarów chronionych. Tak? Polska była jednym z krajów, które to zablokowały w Unii Europejskiej. To już nie jest tak jednoznacznie też powiązane z celem gospodarczym. Czyli my jesteśmy w sytuacji, w której najbardziej majętna i najbardziej atrakcyjnie polityczna grupa dla polityków, klasa średnia, nie będzie ponosić żadnych kosztów albo niewielkie koszty, albo będzie nawet korzystać z dopłat do proekologicznych rozwiązań kosztem ostatecznie najbiedniejszych? Znaczy no, powinniśmy robić to tak, żeby właśnie najbiedniejszych najbardziej chronić. Tylko no tutaj mamy te różne siły, które się jednocześnie walczą o to. Bo z jednej strony mamy zalecenia naukowe, jak powinno być to zrobione. Są specjaliści, które mówią, co należy zrobić. Z drugiej strony mamy też lobby przemysłowe i są politycy, którzy chcą no, jakoś w tym wszystkim się odnaleźć i nie narazić się żadnej ze stron. To wie pan, to jest taka gra interesów, gdzie ten interes właśnie słabo widziany, wspólny interes, po prostu przegrywa z powodu braku reprezentantów. Krótko mówiąc, są reprezentanci interesów krótkookresowych, także rolnicy niekoniecznie musieli stracić na tych rozwiązaniach, można je było dopracować i poprawić, tak żeby oni zyskali. Natomiast po pierwsze, każdy się boi straty, i natomiast nie liczy możliwych korzyści, z danych rozwiązań. Po drugie, no, wygrywa ta polityka bardzo, bardzo krótkookresowa. Natychmiast coś, co natychmiast przynosi skutek przy rozmywaniu tych kosztów, które trzeba ponieść w dłuższym okresie czasu. Jest jeszcze ten jeden element właśnie tej polityki, który to wszystko ułatwia, że koszty środowiskowe tej zmiany klimatu są odłożone w czasie. To one nie są natychmiastowe, prawda? One są odłożone w czasie i wymagają wyobraźni, żeby je po prostu w jakiś sposób obliczyć, zrozumieć. Natomiast my musimy już natychmiast ponieść różnego rodzaju koszty działań. To nie muszą być tak naprawdę koszty finansowe. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, to Międzynarodowa Agencja Energii i my jako zespół panowski do spraw zmiany klimatu, powtórzyliśmy to, obliczyła, że natychmiast o 15% może spłaść, że tak powiem, nasz transfer finansowy europejski do Rosji, jeśli idzie o ropę naftową, gdyby w Europie ograniczono prędkość na autostradach do 100 km na godzinę. To potężny cios po prostu w Putina i we wszystko, tak naprawdę bez żadnych kosztów społecznych. Natomiast no, to nastawienie, to znaczy reakcja na tego typu próbę rozwiązania była taka. No przepraszam, oni ładują się, oni, to zawsze tam są oni, prawda? Ładują się z kopytami w nasze życie codzienne i zabierają nam wolność, bo coś tam, bo ktoś może na pewno ma w tym interes. To był interes nas wszystkich. I Polaków, i Europejczyków, żeby jak najszybciej odciąć, że tak powiem, Putina od tych pieniędzy, które płyną z naszej strony. Ale to nie było takie przejrzyste i oczywiste dla ludzi. Ale było to rozwiązanie, które, jak tak sobie teraz myślę o tym, było dosyć sprawiedliwe wobec różnych grup społecznych. Było i sprawiedliwe, i miało mnóstwo także różnych innych możliwych zalet społecznych, ale percepcja tego w społeczeństwie, czy w dużej części społeczeństwa, była taka wręcz przeciwna, że to jest zamordyzm. Że to po prostu wpływa na nasze życie. W jakimś tam stopniu wpływa, ale w bardzo niewielkim i głównie uderza w ego i tylko pewnej części ludzi. Natomiast nie uderza materialnie, społecznie, inaczej w nic. O kolejne takie rozwiązania podpytam za moment. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Klub Trójki. A słuchaczom przypomnę jeszcze numer do studia 2027 trójek. To jest numer, pod którym możecie Państwo dzwonić i odpowiedzieć na pytanie, czy czujecie się Państwo odpowiedzialni za walkę ze zmianami klimatu, albo czy czujecie się obarczeni odpowiedzialnością za to, by ten klimat naprawiać. Przed chwilą rozmawialiśmy o rozwiązaniach, które mogą być sprawiedliwe dla wszystkich grup społecznych, i przy niewielkim ostatecznie koszcie dla każdej jednostki przynieść efekt w postaci poprawy sytuacji w tamtym przypadku międzynarodowej, ale też trochę zahaczające jednak o sprawy związane z klimatem. Czy my mamy więcej pomysłów na podobne rozwiązania? Tak, no wie pan, przede wszystkim powinniśmy myśleć o rozwiązaniach systemowych, tak, które decydują o tym, jak mamy zorganizowany świat. Bo na przykład jeśli zainwestowaliśmy pieniądze właśnie w te autostrady, już trzymając się tych ograniczeń prędkości, no to optymalnym sposobem podróżowania jest samochód. Tak? Więc jeśli ktoś chciałby nawet z tego samochodu zrezygnować, no to jest dosyć trudno mu to robić, ponieważ infrastruktura priorytetowo została nastawiona na rozwijanie tego środka transportu. Gdyby rozwinąć kolej, no to pewnie kolej byłaby bardziej optymalna i to byłoby bardziej naturalne. Więc trochę trudno jest działać wbrew temu, jak jest rozwijana infrastruktura i to jest decyzja państwa. I to, jakie to ma znaczenie, to widać po energetyce, gdzie no, Polska jest takim krajem, gdzie na kilowatogodzinę prądu emitowanych jest bardzo dużo dwutlenku węgla, to jest w zależności od pory 700-800 gramów na kilowatogodzinę, a są kraje, gdzie jest to nawet 20-krotnie mniej. I jest to często decyzja systemowa o tym, jak rozwiniemy infrastrukturę w danym kraju. I od ludzi zależy, czy oni będą rozumieli, jakie znaczenie mają tego typu decyzje i jakie będą wywierać presję na rządzących czy decydentów, żeby w którą stronę rozwijać ten kraj. A propos ludzi, zadzwonił do nas pan Dariusz, słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Bardzo miło was słyszeć i że akurat uczestniczę w tej audycji, którą się bardzo interesuje. Pytaliście państwo, czy ja się zgadzam na ponoszenie większych kosztów ekologicznych. Powiem wprost nie. Ja i tak płacę bardzo dużo. Bo proszę sobie porównać, ile ja, Dariusz, płacę podatków, a ile płaci najbogatszy człowiek na świecie. Czy w ogóle płaci? Ile płacą? 1-2% maksymalnie? Albo nie płacą w ogóle, bo robią księgowość w rajach podatkowych, prawda? Można to sobie bardzo łatwo sprawdzić. To jest udowodnione. Ile jest teraz konfliktów na świecie, panie redaktorze? Z grudnia z tego roku dane sobie teraz wygooglałem. 183. Czy mnie się chce wojny? Nie. To politycy wypowiadają. Ile państwa różnych zakładów, akurat interesuje się bardzo mocno Rosją. Proszę zobaczyć na terenie Rosji, ile samo to państwo porzuciło zakładów chemicznych, wojennych, wszelakich innych, które szkodzą środowiskowi. Czy ja jestem temu winien? Nie. To państwo, politycy, którzy tym zarządzają, a jednocześnie ze mnie zdzierają ogromne podatki. Dam przykład taki jeszcze może skrajny, którego jeszcze nie poruszyli. W kosmos kto lata? Ludzie wykształceni, bardzo bogaci, robią to państwa lub teraz właśnie ci miliarderzy. I mówicie nam, że musimy sprzątnąć przestrzeń kosmiczną, bo tam są śmieci. No ale przepraszam, ja, czy nasz rolnik poleciał na wrotach od stodoły i tam na śmieci? Nie. To oni. A dlaczego ja mam się do tego dokładać? No. Dziękujemy pięknie za ten telefon, panie Dariuszu. Jak my mamy odpowiedzieć na tak postawioną sytuację? Czy pan Dariusz jest rzeczywiście osobą, która powinna się dokładać do tego wspólnego celu, którym miałby być zredukowanie zmian klimatycznych, spowolnienie ich, przywrócenie równowagi? Znaczy, to zależy od tego. Nie chcę tutaj mówić o panu Dariuszu, ale właśnie to była dosyć typowa wypowiedź, prawda? Która po prostu widzi świat w kawałkach. Kiedyś Tuwim napisał taki wiersz o mieszczanach, którzy widzą każdy kawałek osobno. No i na przykład fakt, że satelity telekomunikacyjne, które pozwalają panu Dariuszowi zadzwonić do nas, używać internetu czy oglądać transmisje z Igrzysk Olimpijskich czy cokolwiek innego, to jest ogromna większość tych śmieci kosmicznych. W związku z tym nieświadomie każdy z nas ma udział w tym, co się dzieje wokół. Pan Dariusz ma rację w tym z kolei, bo to nie jest tak, że tutaj jest absolutna prawda po jednej stronie, że rzeczywiście politycy, którzy mogliby bardzo wiele rzeczy lepiej zarządzić, no albo nie są świadomi, albo są zblatowani, czy wręcz zależni od biznesu i tych bogatych ludzi. No ale z drugiej strony w naszym demokratycznym kraju politycy są w pewnym sensie odbiciem społeczeństwa. I to jest cecha krajów demokratycznych. Więc tak, mamy ogromny problem z tego powodu, że znamy wiele rozwiązań, które można by wprowadzać. Znają je naukowcy, znają je ekonomiści, znają je inni. Natomiast my nie mamy zaufania do tych, których samych wybraliśmy, do tego, że będą nas reprezentować nasze najlepsze interesy. I tak naprawdę badania socjologiczne pokazują, że 70%, może nawet 80% ludzi na świecie bardzo niepokoi się przyszłością i zmianami klimatu i zmianami środowiska. Natomiast gotowość tak do ponoszenia jakichkolwiek, to nie muszą być koszty. To mogą być tylko pewne wyrzeczenia czy zmiany przyzwyczajeń. bo to bardzo często się do tego sprowadza. Ludzie nie są gotowi, bo nie mają zaufania, że to będzie wprowadzane i robione w ich interesie. A czy to nie jest tak, że po prostu łatwiej jest przerzucić koszty, też te finansowe, w podatkach na takich ludzi jak pan Dariusz, niż na takich ludzi jak Elon Musk na przykład? Znaczy, pan Dariusz ma rację w tym, że najbogatsi ludzie bardzo dużo emitują i to jest coś, co razi i drażni, i to jest to, jest to niesamowite, że bogaci ludzie mogą wynająć sobie, nie wiem, prywatny samolot pasażerski i zrobić w nim po prostu mieszkanie, w którym latają i zużywają setki razy więcej emisji niż inny człowiek, który by leciał tym samolotem, ale też my w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy bardzo bogatym krajem. Jesteśmy na pewno wśród 10% najbogatszych ludzi na planecie. Nasze emisje na osobę są wyraźnie ponad przeciętną w Unii Europejskiej, należą do najwyższych na świecie, jeśli patrzymy na kraje. Więc no, jeśli oczekujemy, że tak z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca planety, jeśli my, Polacy, czyli przedstawiciele najbogatszych, najbardziej emitujących krajów na planecie, nie jesteśmy w stanie podjąć działań, które by realnie zmniejszyły emisję, to czemu oni mają to robić, gdy oni no, są na znacznie niższym poziomie? A czy to jest tak, że te polskie emisje wynikają właśnie ze stylu życia? Jak to wygląda? Znaczy, one wynikają i ze stylu życia, bo jednak nasze bogactwo jest wysokie, bo my się porównujemy chętniej do Niemiec czy Norwegii, a niekoniecznie do Białorusi czy Ukrainy, która jest równie blisko. Po prostu mamy takie położenie geograficzne, że jesteśmy w bogatym regionie, blisko bardzo bogatych krajów w tym regionie i to jest nasz taki punkt odniesienia. Natomiast, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednak przemysł, który jest oparty o węgiel i z tego powodu, pomimo że średnio poziom dochodów na tle Europy mamy przeciętny lub nawet może poniżej przeciętnego, to emisję mamy na poziomie wyższym niż przeciętna. To wynika z naszej energetyki, która jest zacofana. No ale niezależnie od tej energetyki, nasz poziom dobrobytu jest bardzo wysoki, patrząc z punktu widzenia takiego przeciętnego mieszkańca planety. Pan profesor wspominał o rzeczach, które może nie są kosztami finansowymi, ale są pewnymi niedogodnościami, które można by ponieść, żeby jednak no, tę sytuację klimatyczną może nie poprawić, ale mniej pogarszać w jakimś sensie. Co każdy z nas mógłby robić, co jest drobną niedogodnością, a daje duży efekt? Bo wspominał też pan profesor o tym greenwashingu i o tych działaniach, które mogą być pozorne, które wyglądają dobrze i wydaje się, że robimy coś w kierunku lepszej, bardziej zielonej planety, a jednak no, nie prowadzą one do celu, tak jak mogłyby na przykład te drobne wyrzeczenia. Co to są za wyrzeczenia? Ja mogę odpowiedzieć hasłem i opowiem anegdotę, znaczy prawdziwą historię, która jest związana kiedyś z Jonathanem Ramseyem. Zrobiliśmy taki film Można panikować o właśnie odczuwaniu zmiany klimatu, tego jak to wygląda, a potem się pojawił na Netflixie film Nie patrz w górę, prawda, który był przebojem. Mhm. I Netflix chciał go propagować i bardzo dobrze, bo to fajny społecznie film, ciekawy i dobrze zrobiony. I zwrócili się do mnie, żebym jakieś hasło wymyślił. Co taki normalny człowiek powinien robić po to, żeby tego uniknąć? I hasło miałoby być pozytywne, a nie negatywne. To już robi się trudniej. Bo u nas tak się mówi, że musimy sobie, że tak powiem, odmawiać. Więc strasznie długo myślałem, bo to wcale nie jest proste, i wymyśliłem hasło zwolnij. I to nie chodzi tylko o zdjęcie nogi z gazu, ale po prostu nie musimy brać udziału w tym po prostu narastającym wyścigu szczurów, który jest wokół nas. I to będzie dla nas dobre, dla naszej rodziny, dla naszych bliskich, dla naszych stosunków z ludźmi i z przyrodą. Naprawdę nie musimy się ścigać z innymi szczurami. Czy nie, może w ogóle dobrze byłoby, jakbyśmy przestali być tymi szczurami. Już jesteśmy na takim poziomie, że możemy sobie w wielu wypadkach, ja nie mówię, że wszyscy w Polsce, wszędzie, zawsze, poukładać część rzeczy tak, żeby po prostu w tym takim napędzaniu tej koniunktury po prostu więcej sprzedaż, większy obrót. No przecież gospodarka zależy od popytu, prawda? Więc jak popyt nie rośnie, to jest dramat. No a jak popyt rośnie, no to znaczy, że wszyscy się rozpędzają coraz bardziej w tym wyścigu szczurów, więc pomyślmy może trochę z tej perspektywy, że nie musimy. Już jest nam na tyle dobrze, że wiele rzeczy możemy sobie, że tak powiem, odpuścić i cieszyć się życiem. Dodzwonił się do nas pan Wiktor i zastanawiam się, czy jest pan w stanie zwolnić, tak jak zasugerował profesor Szymon Malinowski. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, tak. Czy może pan ściszyć radio, bo słyszę, że gdzieś tam w tle odbijamy się dźwiękiem. Panie redaktorze? O, teraz odrobinę lepiej pana słychać. Czy jest pan gotów, żeby zwolnić, nie tylko w samochodzie? W samochodzie właśnie, ale akurat ta audycja zaskoczyła mnie w takich okolicznościach. Próbuję zdanie swoje wyartykułować. Witam panu serdecznie i pozdrawiam z tego serca. Otóż słucham od samego początku państwa, panów audycji i zauważam brak pewnego absolutnie istotnego elementu w tym zagadnieniu. Otóż zwykli zjadacze chleba w ogóle nie wierzą w istnienie tego problemu. Panowie muszą mieć tego świadomość, a jakby tego było mało jeszcze ten nieodległy czas wstecz, jak się z dużą energią zagadnienie pojawiło, to wtedy od razu zaczęły się przy tym kombinacje i fałsze. Ludzie, ci, których nazwałem, sam się do nich zaliczam też, żeby nie było urazy, zjadacze chleba, od razu dostrzegli ten nieuczciwy handel prawami do emisji, tymi innymi rzeczami. Ludzkość musi się przekonać o tym, że robi źle, na własnej skórze. Musi wyłowić wszystkie gorsze, musi nie móc poznawać znajomej osoby po drugiej stronie ulicy. Są miasta takie w Rosji. Proszę zauważyć, że rosyjskiego przykładu się w ogóle nie używa. Mówi się o Chinach, o Stanach Zjednoczonych, natomiast Rosji się nie rusza. A w Rosji są miasta huty, miasta koksownie, miasta elektrownie konwencjonalne, które po prostu z tyłu nie wychodzą. I to musi w pewnym momencie sięgnąć takiego, już nie chcę powiedzieć dna, ale poziomu, że ludzie sami się zainteresują tym i będą chcieli to uzdrowić, bo jakiekolwiek gadanie do nas nie przyniesie skutku, jeżeli problem oczywiście istnieje, bo ja w jego ten wizerunek, który jest proponowany obecnie, też głęboko nie wierzę. Pozdrawiam państwa serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję panie Wiktorze za ten głos. I co my mamy zrobić właśnie wobec takiej sytuacji, w której z jednej strony staramy się zastanawiać nad tym, jakie koszty musimy ponieść, kiedy wielu ludzi jednak nie jest w ogóle przekonanych do tego, że jakiekolwiek koszty są potrzebne, konieczne do poniesienia. Chyba no to jest duży problem, jak przekonać ludzi o zagrożeniu, które jak już nadejdzie, to za bardzo będzie za późno, żeby reagować. Tak? To musimy właśnie nie zareagować tak jak w tej pandemii, że były sygnały ostrzegawcze, nie reagowaliśmy i dopiero tylko tak reaktywnie, z dużym opóźnieniem, tak naprawdę wprowadzaliśmy jakieś środki zaradcze na coś, co już się działo. Mówimy o czymś, co będzie i no nie wiem, jakie jeszcze mocniejsze sygnały, jakich sygnałów potrzebujemy. No, chyba, no, oceany są wyczyszczone z ryb. Rafę koralową już możemy odmierzać w latach, najwyżej w dekadach, kiedy praktycznie no, prawie przestanie istnieć w 90% lub więcej. Mamy wyczyszczone lądy z dzikich zwierząt, tak? Głównie żyją ludzie i zwierzęta hodowlane. Ilość owadów dramatycznie spada, już nawet owady, tak? To już nie jest to, że pozabijaliśmy duże zwierzęta, tylko już nawet owadów jest znacznie mniej. Jakby jakich jeszcze sygnałów potrzebujemy, żeby widzieć, że ten system może się załamać? Tak? Jeśli on już się zacznie załamywać tak, że nie będzie jedzenia w sklepach, że ono już od dawna inflacja żywności jest wyższa niż inflacja średnia. Tak? Ludzie nie zwracają na to uwagi, ale ja to obserwuję no, ze dwie dekady. Tak? Jeśli mamy podawany wskaźnik GUS-owski inflacji, to żywność jest trochę wyższa niż inflacja bazowa. Był okres, kiedy właśnie mieliśmy tą pietruszkę po kilkadziesiąt złotych i ludzie zaczęli zwracać uwagę, że no, warzywa są strasznie drogie i co się stało i różne wysokie ceny żywności. To wtedy było takie trochę przebudzenie, ale no, to też wskazuje na to, że że ten problem będzie. Tylko, że jak już naprawdę przestanie nas być stać na jedzenie, to już będzie bardzo późno. Powinniśmy no, jako ten inteligentny gatunek zacząć działać wcześniej. Ja się zastanawiam jeszcze nad tym, jaki udział w tym powątpiewaniu, czy to w katastrofę klimatyczną, czy w słuszność działań mających naprawić klimat, ma to, że właśnie pojawiają się działania, które są no, niesprawiedliwie dzielone między różne grupy społeczne. Mi się wydaje, że kłopot jest taki, że nawet że to może być tak, że ludzie mogą mieć pozytywne nastawienie do tego, że zróbmy coś, tak? Bo ja się przejmuję tym, co się dzieje z planetą, chcę, żeby to było dobre miejsce do życia dla moich dzieci. Większość ludzi nie lubi śmieci, tak? Mamy taką troskę o to, co nas otacza, ale jeśli to jest kanalizowane w działania, które są nie do końca tymi optymalnymi, tak? No właśnie ten przykład elektrycznych samochodów, który się ciągle pojawia w każdej dyskusji o klimacie, ale to jest przykład tego, że z wielu możliwych działań wybraliśmy coś, co jest czymś, co podtrzymuje jednak przemysł samochodowy, tak? No bo dołożenie kilkuset kilogramów do samochodu, który już i tak był dosyć ciężki i mówienie, że to będzie nowe ekologiczne rozwiązanie, no jest mydleniem oczu i ludzie widzą to i widzą, że to jest jakiś fałsz w tym. Jeśli pozytywna energia jest skanalizowana w tego typu działania, no to ten zapał może już trochę się ostudzić, tak? Co wydaje się, że sensowniej byłoby, nie, może mniej opodatkować pracę, bardziej opodatkować produkcję, żeby koszty produktów były wyższe, ale żeby z kolei ich obsługa, naprawa była tańsza i wtedy podatków zbieramy podobną ilość, ale trochę zmieniamy proporcje, tak, że bardziej się opłaca rzeczy dłużej używać, a nie produkować i zastępować nowymi na przykład. Też bezpośrednio do tej odpowiedzi się odniosę, bo sytuacja jest taka, że oczywiście część osób nie wierzy, ale to jest to, co mówiliśmy. Ogólnie rzecz biorąc spadło zaufanie społeczne, następuje polaryzacja i potem powstają legendy. Na przykład legendą jest to, że niesprawiedliwe są opłaty za emisję. Opłaty za emisję i handel emisjami, gdyby ktoś chciał sprawdzić, to zostały wymyślone przez republikanów w Stanach Zjednoczonych w latach 80. po to, żeby zredukować emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery. I one odniosły tam duży sukces, zostały zaimplementowane u nas i to nie są opłaty za emisję, które wędrują gdzieś do Unii Europejskiej, tylko te rynek ustala cenę, że tak powiem, emisji dwutlenku węgla, a pieniądze zostają w kraju i są wymienione w ustawie budżetowej. I teraz myśmy te pieniądze jako kraj powinni inwestować w redukcję emisji, natomiast nie robimy tego, tylko je rozdzielamy, łatamy aktualne dziury. No i jest do tego dorabiana, że tak powiem, gęba, że to jest jakieś rozwiązanie, które zostało narzucone i które jest niesprawiedliwe. Akurat to rozwiązanie wcale nie jest takie niesprawiedliwe. Ja bym tu dodał jeszcze jedno zdanie, bo Polsce udało się przekonać Unię Europejską, żeby poziom bazowy, od którego liczymy, ile emisji nam się należy, był liczony jeszcze według naszej emisyjności z dawnego bloku wschodniego, kiedy mieliśmy stary, przestarzały przemysł i te emisje były na dużo wyższym poziomie. My je zredukowaliśmy dlatego, że po prostu zmieniliśmy technologię na bardziej współczesną, co nam dało ogromne nadwyżki tych przedziałów emisji. Przez wiele lat mieliśmy strumień pieniędzy, który trafiał do rządu ze sprzedaży tych nadmiarowych uprawnień, ale żaden rząd po kolei nie przeznaczył ich na transformację energetyczną. I teraz jest wielki płat, że mamy niezreformowaną energetykę opartą na węglu, która jest obciążana kosztem rosnącej ceny emisji i że to jest zła Unia. No. Tutaj muszę postawić kropkę, ponieważ musimy skończyć tę audycję. Ja chciałbym, żeby z nami wszystkimi chyba zostało to jedno sformułowanie, jedno słowo. Zwolnij, bo ono może nas w jakimś sensie przybliżyć do nieco lepszego świata. Dziękuję pięknie za rozmowę. Profesor Szymon Malinowski i dr Zdzisław Bohdanowicz byli gośćmi w Klubie Trójki. Dziękuję pięknie. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje od czwartku do soboty i audycje. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i rotacja w czwartek. Nowe w piątek, pierwsza Trójka, lista przebojów i muzyczny klub Trójki. W sobotę tygodnik muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Autopromocja.